şarkıyı dinlersin. Bir gün ben gittiğimde beni çok ama çok özlersin. Her zaman zihnimde senle baş başayım. Her zaman ölümler aklımın bir ucundadır. Kalbim yanar durur, beni kurtaramaz senin ellerin. Her şeyi denedim denedim, beklemedim senin dönmeni. Şimdi her zaman aklımda kalacaksın sen benim. Nereye gidersem gideyim, unutamayacağım ben seni. Sevgilim ben ölüyorum, seni unutamıyorum. Sevgilim ben ölüyorum, senden kopamıyorum. Her zaman aklımdasın, seni unutamıyorum. Sevgilim ben ölüyorum, buralardan gidiyorum. Bir gün ben gittim de bu şarkıyı dinlersin. Bir gün ben gittim de beni çok ama çok özlersin. Her zaman zihnimde senle baş başayım. Senin ellerin. Her şeyi denedim denedim, beklemedim senin dönmeni. Şimdi her zaman aklımda kalacaksın sen benim. Nereye gidersem gideyim, unutamayacağım ben seni. Sevgilim ben ölüyorum, sevgilim ben ölüyorum, senden kopamıyorum. Her zaman